السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نؤمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المضطهر. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي جن وعن عثمان بالكرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتحائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 23 پارے کا چوتھا رکوع اور سورہ یاسین مبارکہ کی آیت نمبر 68 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلے درس میں یوم حشر کے واقعات اور یوم حشر کے بعد جنتیوں کے جنت میں جانے اور وہاں اللہ جل مجد و کریم کی طرف سے ان کی مہمان نوازی کا ذکر تھا اور کافروں کے کفر کا ذکر اور ان کے عذاب کا ذکر تھا. جس دن ان کے منہوں پر زبانوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کلام کریں گے اور گواہی دیں گے جس باب ان کی کمائی کے. اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں نکال دے پھر وہ جب کا رستے کی طرف جاتے لیکن انہوں نے کچھ سوئی کا نام اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے گھروں میں بیٹھے بٹھائے مسا کر دیتے، ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے بڑھ سکتے. اب اللہ جل مجد کریم مرنے کے بعد اٹھنے کی ایک بہت بڑی دلیل، ایک اور بہت بڑی دلیل پیش کرتا ہے. ویسے تو اللہ کی ہر دلیل الحمدللہ رب العالمین لاجواب ہے، بڑی دل نشین ہے، بڑی دلچسپ ہے، بڑی پیاری ہے. اور جب بھی کوئی دلیل اللہ جل مجد کریم اپنی توحید کی پیش کرتا ہے یا مرنے کے بعد اٹھنے کی پیش کرتا ہے تو واقعہ پر پچھلی بھول جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے بھی بہتر، سب ایک دوسرے سے بہتر سے بہتر. اور جو ہے اللہ جل مجد کی مثالیں بیان کرتا ہے، بتایا دیتا ہے. تو یہ دیکھیے کتنی پیاری دلیل ہے کہ اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جتنے ہم بھی عمر کا کریں نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اتنے ہم پیدائش میں الٹا پھیر دیں فلا جا کے لوں تو کیا وہ سمجھتے نہیں. یعنی ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے جیسا اس زمینہ نے کیا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے اس کی کتنے حالتیں بدلتی ہیں وہ آگے ذکر ہوگا. پیدائش کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو پہچانتا نہیں، کسی کے سنتا نہیں، کسی کو بلاتا نہیں، کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، نہ اس کو کھانے کا پتا، پینا پتا، کھانا پتا، نہ اس کو کسی کو بلانے کا پتا، نہ سننے کا پتا، نہ اپنی آسائش کا پتا، نہ اپنے غم کا پتا، نہ تکلیف کا احساس، نہ یعنی راحت کا اس کو احساس. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو نہ اس میں اثر ہوتی ہے، نہ فہم ہوتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے. اب وہی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ جل مجد کریم نے اس کی جو ہے خوراک کا انتظام، اس کی زندگی کا انتظام شروع سے کر دیا. اب دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پینے سے اس کی خوراک جو ہے جاری ہو جاتی ہے. اب جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں کے دودھ کی خاصیت ذائقہ بدلتا جاتا ہے. آج ڈاکٹر پوٹوں کو دیکھیے اس وقت کو کہیے کہ تجزیہ کریں، جیسے بچہ پیدا ہوا اس دن ماں کے دودھ کی تاثیر کیا ہے، دوسرے دن کیا ہے، دوسرے مہینے کیا ہے، تیسرے مہینے کیا ہے. جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کے دودھ کی تاثیر اور اس کا ذائقہ بدلتا جاتا ہے. اب بچہ کچھ دنوں کے بعد اس کو آواز دے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسا یہ سننے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھنے دیتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے. جب اس کو پیاس لگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھا نہیں سکتا، دانت نہیں ہے، کتنے کے بعد دانت نکلتے ہیں، چل نہیں سکتا، وہ کسی نہ کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے. پہلے لے کر رہتا ہے، پھر بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد چلنا سیکھتا ہے، اور کیا ہے تو کسی سہارے کے ساتھ چلتا ہے، بغیر سہارے کے چل. ورنہ ایک خیال بناتا ہے کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں، اب دیکھیے دو سال کا، چار سال کا بچہ، پھر دس سال کا، پھر بیس سال کا، پھر وہ پورا جوان بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء میں ایک طاقت آتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے. اس جمال میں، قوت میں، طاقت میں، سوچ میں، سمجھ میں. اب جوانی کے بعد پھر ایسا آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے آغاز جیسے جیسے آہستہ آہستہ بڑے تھے، ان کی طاقت بڑی تھی، شعور عقل بڑی تھی، ایسے ہی آہستہ آہستہ شعور کم ہونا شروع، قوت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، طاقت کم ہو جانی شروع ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ پھر اس رشتے سے کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے. کبھی وہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، آج وہ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے. کبھی وہ ایک چار پائی میں سہارا لے کر کھڑا ہوتا تھا، آج وہ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو رہا ہے. تو اللہ جل مجدل کریم سمجھانا یہ چاہ ہے، فرمانا یہ چاہتا ہے، فرماتا یہ ہے کہ انسان اپنی حالت پر غور و فکر کر، کچھ ہوتا بڑھتے بڑھتے پھر کڑی جوان ہوا، سر ہوا، پھر کم ہوتے ہوتے پھر تو بوڑھا ہو گیا. جیسے بچپن میں کوئی عقل کام نہیں کرتی تھی، اب بڑھاتے میں بھی کوئی عقل کام نہیں کرتی. جیسے اس وقت تو بغیر سہارے کے چلتا، اب پھر تو بغیر سہارے کے چلتا نہیں ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان جو دوسروں کا ہاتھ چھین کر کھا جاتا ہے، وہی انسان جو لوگوں مکانوں پر زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہتا ہے پر وہی انسان اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. کہاں کہہ رہے ہیں وہ لکما ادھر میں جانا چاہتا ہے، ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے. وہی انسان اب کسی کا محتاج ہو گیا کھانے پینے میں، اس کے منہ میں لکما ڈالا، وہ چبا نہیں سکتا. بچپن میں دانت نہیں تھے، بوڑھا ہونے کے بعد دانت نکل گئے. جیسے بچپن میں دانت نہیں تھے، بوڑھا ہونے کے بعد چاپ نکل گئے. جیسے بچپن میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کھا نہیں سکتا، آج پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کھا نہیں سکتا. تو اللہ اشارہ فرمایا ہے، ہم نے اس کو پھر اسی مقام پر لا کر چھوڑا کہ تو سمجھتا تھا کوئی نہیں، تو رب کے سامنے جھکتا نہیں تھا، آج اپنے آپ قدرتی طور پر آٹومیٹیکلی تیری کمر جھک گئی ہے. جو رب تیری اتنی حالتیں ہوتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا لاتا ہے، تو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکے. کتنی حالتیں انسان کی بدلتی ہیں، ہر سال علیحدہ حالت ہوتی ہے. کبھی وہ بڑا یعنی جوانی کی طرف جا رہا ہے، تو کبھی جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہے جو تم نے تیری عمر کی اتنی حالتیں بدلی، اب وہ اللہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ پر قادر نہیں ہے. ہر انسان یہ تو کچھ ہے یعنی دلائل ہے جن کو صرف مسلمان مانتے ہیں، کہ قرآن گیا مجبوری ہے، سمجھ آئے نہ آئے ہم مانیں گے. ہمارے آقا نے کہہ دیا، ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چلے نہ چلے ہم مانیں گے. یہ ایسے دلائل ہیں کہ جو ہر شخص کو ماننے پڑتے ہیں، وہ قرآن یا نہ مانے، وہ حدیث کا منکر ہو جو ماننے والا ہو، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا مکر ہو یا منکر ہو، یہ ہر شخص بچپن ہر شخص پر آتا ہے، جوانی سے پہلے تو چلا جاتا ہے، اور جو جوان ہوتا ہے تو جوانی میں چلا جاتا ہے، تو بڑھاپے تک جاتا ہے. یہ حالت کی تبدیلیاں جس اللہ عز و جل نے چھوٹی سی ابھی تو جب آدمی پیدا ہوتا ہے عمر کتنی ہوتی ہے، آج 41 کا ہوتا ہے، اور جب پھر جوانی آتی ہے تو 600 کا نوجوان بن جاتا ہے. تو جس اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو اتنا بڑا کیا، تو جو اللہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو اتنا بڑا کرتا ہے، کیا مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، یا زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا کیا؟ تو یہ ایک ایسی دلیل ہے ان کی اپنی ذات، چھوڑ دیجیے ساری دنیا کو، ہر خان اپنی برے باغ میں منہ ڈال کے سوچے کہ کیا میری حالت بدلی یا نہیں بدلی. تو وہ جس نے تیری حالت کو بدلا ہے، کیا وہ اللہ کے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا؟ اٹھا کر تمہیں میدان حشر میں نہیں لے جائے گا؟ کیا کون سے ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرے گا؟ تو اتنی بڑی یہ دلیل ہے کہ وہ ہر عقل مند شخص، کیونکہ بات تو عقل مند کیا، پاگل کی تو بات نہیں ہے، مجنون کی بات نہیں ہے، آپ ادار جا کے کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ ایک اللہ جل مجدو کریم صاحب نے عقل بنایا، زبر لکور پیدا کیا، پتھر شجر حجر نہیں بنا دیا. آخر انسان تو انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے پاگل ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں مجنون ہوتے ہیں، ان سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں. بات ہے عقل والوں کی. تو جو اسے ساری دنیا کو دیکھتا ہے کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا. آج دیکھیے جو منکر خدا ہے، ملحدین ہیں، ایک ایک ذرے پہ ترقی کرتے، ایک ایک دانے پہ ترقی کرتے ہیں، بار پہ ترقی کرتے ہیں، اور ساری کی ساری تحقیقات جو ہے وہ دوسروں پر کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ کر رہے ہیں، کبھی اپنے لوگوں کی تو دیکھ. کیا انسان جو تو ایک ایک ذرے میں ترقی کر رہا ہے، ایک ایک دانے میں ترقی کر رہا ہے، کیا تیری رات اور تیرا جو جسم ہے یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کی جو حجیں بدل رہی ہیں وہ کون ذات ہے جس نے یہ حجیں بدلی ہیں؟ تو اس لیے اللہ جناب عبد القریم اخراجات کے لوگ کہہ کے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ صاحب عقل کے لیے باتیں ہیں, مجبور یا مجنون یا پاگل کے لیے باتیں نہیں ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو جانتا نکل مانا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکی سما دانا فبہ عامل علما بعد الموت و کمار, صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, اور عمل وہ اچھا ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے. تو عقل مند کون ہوا؟ جو ساری دنیا کی تحقیق کرے, ساری دنیا کے عیب دے, ساری دنیا کو سمجھانے بیٹھ جائے کہ کتنے غلطی تم نے, یہ غلطی تو یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. عقل مند وہ جو اپنے آپ کہیے سے مار ڈالنا نفسا, عقل مند کون جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. جیسے عقل مند تاجر وہ ہے کہ جو ہر شام اپنے حساب لگاتا ہے کتنے خرچ ہوا کتنا نفع ہوا. اس طریقے سے عقل مند انسان کون ہے؟ وہ جو ہر شام اپنے نفس سے پوچھے کہ تو نے آج کیا کیا, کہاں بھولا, کہاں نیکی ہوئی اور کہاں پیچھے بھول ہوئی اور کیا تو نے نیکی کی. تو جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ عقل مند, اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عقل مند جو اپنی بدلتی ہوئی حالتوں کو دیکھتا ہے. ارے کل میں بچہ تھا, پھر میں جوان ہوا, آج میں بوڑھا ہو رہا ہوں یا بوڑھا ہو چکا ہوں, کل میں مروں گا, مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گا, ان سب چیزوں کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ تو یہ انسان کے مر کر اٹھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. انسان کا بچپنا بچپنے سے جوانی, جوانی سے بڑھاتا ہے. اور پھر جیسا میں نے اس دن کیا تھا سورہ یاسین کے تفسیر کے شروع میں, کہ جب بھی کوئی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے تو جواب میرے آقا بعد میں بولتے ہیں, رب پہلے بولتا ہے. جواب جو ہے وہ میرا رب جنہ مجد القریم پہلے عطا فرماتا ہے. اے محبوب تو خاموش رہ, تیری طرف سے میں تیرا دفاع کرنے والا ہوں, تیری طرف سے میں جواب دینے والا ہوں. دونوں نے کہا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے, یہ تو شعر ہے, یہ نبی جو ہے معاذ اللہ اسد اللہ شاعر ہے. کسی نے کہا جیسا قرآن خود ان کا پولا نقل کرتا ہے, بل اس طرح ہو بل ہوا شاعر ہو. یہ معاذ اللہ اس طرح باندھا ہے اللہ پر, یہ تو بلکہ ایک شاعر ہے. تو اللہ جل مجد القریم نے ارشاد فرمایا وما علمنا الشمنا حائرا وما ينبغي له, ہم نے ہمارے پیارے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا. اب یہ دیکھیے, مانا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر دیکھ کر ملکہ نہ دیا, یا یہ کہ قرآن تعلیم شعر نہیں, اور شعر سے کلام کاظم مراد ہے, جھوٹ خواہ موضوع ہو یا غیر موضوع. اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگ کہتے ہیں, دیکھو جی تم کہتے ہو کہ اللہ جل مجد القریم نے اپنے نبی کو سب کچھ عطا کیا ہے, اللہ کا کہتا میں نے شعر نہیں کہنا سکھلایا. اس کا مطلب ہے کہ ماں کانا وہاں یقین کا علم نہیں دیا, ہر چیز عطا نہیں کر دی, بلکہ کچھ چیزیں اللہ جل مجد القریم نے دیگر کریم میں کھلی نہیں ہے. صحیح بات ہے, بات ہو رہی ہے علم کی, اقرار ہو رہا ہے شعر کا. تو کہتے ہیں کہ شعر بھی تو ایک علم ہے نا, تو کیوں نہیں دیا؟ مسئلہ تو یہ ہے جو ہمارے ساتھ ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں اگر نبی کو عالم الغیب مانو گے تو شرک ہو جائے گا, مختار کو مانو گے تو شرک ہو جائے گا, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانو گے کہ وہ کل آنے والی چیز جانتے ہیں شرک ہو جائے گا, جو گزری چیزیں ہم کہہ لینا تو شرک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان بڑھے گی تو شرک میں جائے گا نا, یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ ان چیزوں سے نبی شان بڑھتی ہے. لیکن اللہ جل مجدور کوئی نے یہاں کہہ دیا کہ میں نے شعر کہنا نہیں سکھلایا کیوں, اس لیے کوئی کمی رہ گیا نہیں, بنا جم بجیلا یہ میرے محبوب کے لائق نہیں ہے, جو میرے محبوب کے لچیزیں وہ ساری کی ساری عطا کر دی, جتنا علم میرے محبوب کو چاہیے تھا وہ دے دیا, یہ چونکہ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مناسب نہیں ہے, یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کے لائق نہیں, ہاں کہیں بھی کہا دیجئے کہ آپ شان کے لائق علم بھی نہیں ہے, علم غیر بھی آتا کہ شان کے لائق نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ نہیں, جو نبی کی شان کے لائق ہے وہ سب کچھ دے لیا, اور علم ہی تو نبی کی شان کے لائق ہے, نور ہی تو نبی کی شان کے لائق ہے, قدرت ہی تو نبی کی شان کے لائق ہے, معجزات ہی تو نبی کی لائق ہے, حسن و جمال ہی تو نبی اکرم کی شان کے لائق ہے, دو میرے محبوب کی شان کے لائق تھا وہ دے لیا, جس میں میرے محبوب کی عظمت تھی وہ دے لی, ہاں جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگ سکتا تھا کوئی شخص اطلاع کر سکتا تھا, وما یم بلی لہو کہہ کر اللہ جل مجدہ نے کہا کہ میں نے وہ نبی کو اس لیے اپنے محبوب کو اس لیے یہ چیزیں نہیں دی کہ اس سے میرے محبوب کی ذات پر کوئی اعتراض نہ ہو, موضوع قرآن کا تعلق ہے یہ ایک الگ مسئلہ, لیکن شر گوئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص کا پیٹ دل و دماغ خون سے یا پیٹ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ شیر ہو کے بھر جائے, تو یہ کون سے شیر جو کلام کاذب ہوتے ہیں, پھر وہ شہری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی, حضرت احسان عادت کے لیے جب منبر بچھایا جاتا اور حضرت صدیق اکبر شیر کہتے ہیں, فاروق اعظم شیر کہتے ہیں, مولا علی نے شیر کہے, حضرت احسان نے کہے, حضرت عباس نے کہے, حضرت صدیہ نے کہے, صدیہ نے کہے, نے کہے, یعنی کتنے ہی جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت میں شعر و شاعری کی, تو کیا وہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کام کرتے؟ نہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وہ برا کام نہیں کرتے تھے, وہی کرتے تھے جس کو آقا کریم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ کرتے تھے, اس لیے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشعار کو پسند کیا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, دیکھیے ان میں سے اسماء بن ریاض علی, اسد بن مسعود صدقی, اسید بن سلمہ, آشا بن بنی ماجن, اسید بن عبدولی, انس بن زنین, حضرت الاقرا بن احاد عابد, امر القیس بن عابد, اوس بن معین القرعی, ابو اناس الدولی, مجاہد بن زہر, مجاہد بن بجرہ ابتائی, بشیر بن عقربہ بن الخشاش الجوہنی, قبیل بن الاسد الخدری, ثابت بن قیس بن شماس, سمامہ بن اسال الحفی, سروان بن فضائلہ عبد الیغوث, ثور بن مالک الکندی, الجرود العبدی, حریث بن الفرائی, حرب بن ریتہ, الحارث بن عمر الاسدی, حضرت حارث بن مرہ, عبیش بن الاسد, حارث بن عبد الکلال, جنہیں صحابہ کرام کے نام بتا رہا ہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آقا کی نعتیں پڑا کرتے تھے, کئی لوگ کہتے ہیں یہ نعت پڑھنا یہ نعت سننا بدعت ہے, کتنے بھائی کرام رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی نعت کرتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نعتوں کو ہیں, حضرت خواب بن نظر التقی, خباب بن سلمی, خارج بن خیر بن خزائی بن اسمان, خناصر بن طبان, الحمیری, خوارج بن خالد, ابو حضرت عدیہ بن خلیفہ القلبی، جعونہ بن مرسد العزدی، الجعاف بن حکیم السلمی، جلندی بن مالک عمان، جہاز بن عویس الحنفی حنفی. اور دیکھیے کیسے کیسے شیر، سبحان اللہ، جہاز بن عویس النفعی میرے آقا کے صحابی ہیں، نہ کیسی پڑھتے ہیں، اللہ یا رسول اللہ انک صادق فبورک فہدیا وبورک فہادیا شراط لنا دین الحنفی ابادما ادبنا کامثال الحمیر تماجیا فیا خیر من ابن یا خیر مرسلک من الانس بل بل جانے لبیک دائیت اطیق ببرحان اطیق ببرحان من الامر وابح فاصبحت فینا صادق الواد وکیت. دیکھیے کیسے یار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ناطے سکتے ہیں، خدا بن عبد المطلب ایسا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتا جائیں، یہ بھی الحمدللہ میرے آقا کے ناطہ ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا، یہ تو اتنے بڑے سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطہ ہے تو سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں حضرت محمد تو ان ہو حجاؤ کا مبارکن فرن حلیف امین اللہ شکل تو ہل وفاؤ صبح. کیسے پیارے شیر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عزت میں، حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حریث بن زید الخیل بن قہدل محلش الحباب بن المنذر بن الجنوب، حمید بن سعر الحلالی الشاعر، حضرت الغاب سلط جا بین، حضرت ابن ذی الاسمہ ابن ذی طلع سید ابن حمیر، رافع ابن عمیر علی، راشد بن حفص السلمی. انتشار دیکھیے سبحان اللہ. قالت حلم الی الحج فقلت لا یأبا الیک اللہ وسلام لو ما رأیت محمد وکلیلہ بالفتح لما تکثر الاصنام لا رأیت دین اللہ ادھا اننا والشرک ینشا وجہ الاظلام. سبحان کیسے پیارے جو ہے صحابہ انہم میرے آقا کی بارگاہ میں آج وہ بڑی اونچی سطح ہے، نہ کہنا بدعت نہ سننا بدعت. میرے آقا کے لیے کبھی نعت نہیں پڑی تھی، میرے آقا کی رات نہیں سنی تھی، کتنی آسانی سے لوگ اور کتنی جٹائی سے لوگ کہہ دیتے. یہ دیکھیے کتنے کتنے بڑے صحابہ کرام ہیں، یہ ایک دو صحابی نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اتنے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. آقا کریم کی بارگاہ میں کہیں وہ الحمدللہ نبللہ نبللہ حضرت پیش کر رہے ہیں جو ہے جن سرد البطیر کے شعر دیکھ. ام من علینا رسول اللہ فی کرم نکل مرعو نرجو ہو من تبر ام من علا بیدت ان کا تہا قدر مشتق و شملها فی دہر راحت اب قفل ندہ راحت خطافا علا حدم علا سلوده الغماع والغمر. اے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر کرم کیجئے، ہم پر نعمتیں کیجئے، جو تمہارا کرم اور تمہاری مہربانیوں کے ہم منتظر ہیں. یہ فادہ کے حق سے الحمد للہ عقیدے نظار ہو رہے ہیں. سفر بن یزید میں لبن امر الزری علیہ کا رسول اللہ احمد سنت ہے اب کلو اکل تو ہے حجم اکورن من الرمالی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بھی میرے آقا کے شاعر ہیں. زید بن العدول الاسدی حضرت زبر ظفر خان بن بدر حضرت ساریہ بن زنین حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت سلمان بن عیاض الاسدی رأیتک یا خیر لی کلھا ونشرت کتابا جاء بالحق معلم شراط لنا في الهدى فيه الهدى بعد جورنا عن الحق لما اصبح الامر مدغما. سماعت بن خرج ان کو حضرت لوط بن جانا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. سما دبن و کار دن اللہ اکبر, یہ آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار جا کے وہ صحابی ہیں کہ جو ہجرت کے پانے تھے جن ہوا کرتا تھا, جن ان کے پاس آیا لمبا واقعہ ہے. تو جن ان کا اور آ کر کہا کہ سوال چل آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے نبی آئے اور جا عقل کی بات کر اور اسلام قبول کر. حضرت سینا میرے میں نہیں مارا بنا میرے فروغ نے سوال سنا تیرے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے, کچھ ہمیں بھی تو سنا. ادھر سوال کے کارن نے پورے کا پورا واقعہ سنایا کہ امیر المومنین جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھا کہ جن آیا جس کو میں نے کیلا ہوا تھا کہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا یار سواد اتنا کار ہے جن بخش مار وا کر ان کو پکا کر اے سواد اور کچھ اکڑ کر اگر تجھ میں اکڑ ہے ان کا رسول من دلیبن غالب ید الى اللہ و الى اولاد اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں اور اللہ کے رب بلاتے ہیں چل جا نہ اٹھا دوسری جات پھر اٹھا تیسری جات مختلف کر پر پھر آیا اور کہا کہ آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا اگر میں تیری دوستی نبھانا چاہتا ہوں جا کر آقا کریم پر ایمان لیا. جب وہ آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرینا جی میں تھے, وہ اپنی اونٹنی پر دوڑ رہے تھے. آقا اور آقا کے قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیون کے صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کیسا پیارا منظر ہوگا جب اس طرف علی اس طرف عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ تاروں میں مائیں بتا عالم کیا ہوگا, یہ چاند کیسا چمکتا ہوگا ان ستاروں میں. جب خدمت میں تھے ان کی حاضر ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ سواد کارے کہتے ہیں مجھے دیکھا آقا نے اور کہا سواد اگر پہلے دن ہی تو اس جن کی باہر جاتا تو کتنی اچھی بات. اللہ اکبر, کہاں ہندوستان اور کہاں آج اور کہاں اور مدینہ منورہ اور کہاں سے چل کر سواد بن کارب گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دی. اب سواد بن کارب نے ایک لمحہ کہی اور عرض کی آقا میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنا چاہتا ہوں تو میرے آقا نے کہا بول. یہ لمبی نعت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صاحب جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں فاشهد ان لا اله الا الله غيره وانك مامون على كل غيب وانك ادنى المرسلين وسيلتنا وكتبنا الاكرمين الاطائل. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل مجمعین کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے ہر غیر پر امین بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ ان کا ادن المرسلین وسیلہ تن اللہ ہو تو دیکھے ساتھی سوتا کی نات عقیدے کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور سب سے قریب ترین وسیلہ آپ کی ذات ہے. یا جمیل العقائد اللہ ہو اکبر فمرنا بمن یاتیک من وحی ربنا وان فان کان فی ما تثبت الروائی وکل شفیعا. آقا شفیع بن جائیے, آقا میری سفارش کیجیے. یوم ذو شفا آتے ہیں اس دن کے جس دن کسی کی کوئی سفارش کی جائے گی بقد من فقیر ان سواد ابن کارے. جس کے صحابی کا نام میں آپ کو بتاؤں حرمت بن عارض الجشمی سرہ بن حامی شجاع بن رفض سدوسی حضرت سلمہ بن ابی انس، حضرت حارث بن خلیفہ، جرار ابن الازبر، حضرت جرار ابن الخطاب، یا نبی الہدا علیک لجا حیجن قریشن ولا تحین لجا. دیکھیے ماں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کس طریقے سے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کتنا صفحہ ہو جائے گا ان کی کر لیجیے. دو ارجش کری رضی اللہ تعالیٰ یا آدر کو آدھے تم کا اٹھا لیں قال لي لي فتنه الدجال انها يا سؤال من حدث الطهر عليه فتنه الدجال يصلى الله تعالى سلام کی بار جانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. فقاد ابن ارض طيب الدوسی على قبل بيت بني لؤي على شنان والغدر ورد بان الله رب الارش فرد تعالى جد على قبل جد على مرد وان محمدا عبد رسوله دلیل الہدا و موضع کل عصبی. سبحان بلیہ بن خوالد العصبی بہت مشہور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابی بھی ہیں ناس خان بھی ہیں. زبیان ابن رواد الایادی، عامر بن قبط بن حارث العظمی رضی اللہ تعالی عنہ تل ارض و سناو علم نوا علم دور اللہ بھی تبل عباد سرا جائے. اللہ اکبر. زمین و آسمان رو رہے ہیں اس نور پر کہ جو بندوں کے لیے چمک چراغ تھا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے گئے تو انہیں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اپنی ہدیہ پیش کیا. عبداللہ بن عثمان یعنی سینت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جاہلی اللہ عبداللہ بن زباری عبداللہ بن زباری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن الفنی حضرت عبداللہ بن حارث حضرت الجسمہ عبداللہ بن اجرا السلمی عبداللہ بن سلمہ الحمدانی عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کتنے ہیں یہ مشہور عبداللہ کا قلم سے جو ہیں یہ ناد خان مسناد خان عبداللہ بن حذافہ فہمی عبداللہ بن جزید حضانی عبداللہ بن واحد علی واحد علی عبداللہ بن حجر عثما عبداللہ بن علی ادہم عبد الرحمان بن اور عبد الرحمان بن علی صبرا عبد الرحمان بن ضلع حجرہ عبد الرحمان بن حارث بن دیہ عبد الرحمان بن ازبر الاسی عبد امر ابن مترح عبد بن جہد عبد امر جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عباد بن عبد المطلب ان کے تو سبحان اللہ اشعار جو ہیں اتنے مشہور ہیں. میں ذرا آپ کو سناتا ہوں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام شان دیکھیے اور ان کے عقائد دیکھیے. حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند ہے. حضرت آقا میں آپ کی نام کرنا چاہتا ہوں کاری سرد آقا نے وہ خود لا جب اللہ پاٹا اللہ تیرے چہرے کی رحمت قیامت کا قائم رکھے میرے سچا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور وہ اللہ تمہارے دانتوں کو اللہ قیامت کا قائم رکھے. دوستوں کا کیا پڑا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے سبحان میں قبل حافظ جلال وسیم طور ان ہے تو یکس بل ورا کو سن محبت پر بلا دلا بشرم انت ولا بد رتن ولا الا کو مضبوط فتن کر کبھی سفینہ وقت آئی جم نسن و اہل ورا کو اے آتا کہ جب آپ جنت پیڑوں کے سائے میں تھے نہ اس وقت آپ کوئی کیا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جو تھے وہ جنت کے پیڑوں کے پتوں کا لباس پہن رہے تھے. پھر آپ جو زمین میں تشریف آئے نہ آپ مدرا تھے نہ الکا تھے جو مدرا ماں کے پیٹ میں رحم میں بچے کی حالتیں ہوتی ہیں بلکہ تم پر کر بھی نہ بلکہ آپ ایسی حالت میں تھے جدو کے نوح علیہ السلام کی کشن سوار ہوئے نہ بشر و نانتا اس وقت آپ بشر نہیں تھے بشری لباس میں نہیں آئے تھے آل احل جرک اور وہاں کے رہنے والے سے جرک ہو گئے جن پکل من خالد علی رحم آپ پاک سلابوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتے آئے. بدا بھرا خال امن بدا تبا کو جب یہ دنیا گزرتی گئی اور قبر جو ہے وہ ڈار ہوتے گئے اتوا بھائی تکل محمد میں نے خندہ بن علی کر جب آپ کی ولادت ہوئی جب آپ کی میلاد ہوئی تو ساری کائنات جو ہے وہ آپ کے نور سے چمک اٹھی اور زمین و آسمان کے آہار جو ہیں وہ آپ کے نور سے ہر طرف جو ہیں وہ چمک. یہ ہے میلاد پاک, یہ ہے میرے اکثر میں بیان کی جا رہی. اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابی. لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ نے میلاد نہیں منائی, آقا نے کبھی میلاد نہیں منائی. کیا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں؟ آقا کے سامنے کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ آج ہم یہ بول نہیں رہے؟ ذرا بھر کر تو دیکھیے تو کیسے رب اخبار معلوم کا اثر کتل ارد بدا اپنے نور کر سکو. جب آپ کی ولادت کے پاس ہوئی آتا تو کیا نور سے چمک اٹھی. ہم ولادت میں کیا بیان کرتے ہیں, ہم لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں, یہ بدعت کیوں ہو گئی؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنا نو تھی ڈالے کے دیا بخبر بخب الشاد اختار گو. آقا اسی دیا اسی نور اور اسی خبر الرشاد میں چل رہے ہیں. ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا نور جو ہے وہ سارے کا سارا آمینہ کے دار کا نور ہے. اس روایت کو اس روایت کو امام جیلانی نے مودب کلیر میں نقل کیا, اس روایت کو امام اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا, حضرت امام حکیم نے مستدرت میں نقل کیا, اور اس کا امام نے اخاکر نے اپنی تاریخ دیوست میں نقل کیا. علامہ تفسیر تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. اور دیکھیے حضرت عبار عباس بن میر صاحب السلمی, یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ ایک طرح سے کہتے ہیں یا خاتم النبا انک مرسل بالحق کل حدث فضیل خدا کا یا خاتم الانبیاء. آج کل یہی دورہ ہے نا, یہی مسئلہ ہے نا, جو بھی یہ یا کے ساتھ نہ سے بنتے ہیں. تو یہ آقا کے صحابہ جو ہیں یا خاتم النبا انک مرسل بالحق کل حد اب سبھی خدا کا ان الہ بنی علیہ کا محبت من خلق ہی و محمد سبا کا سبحان. کیسے پیارے پیارے انداز ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ اکرام کے. اور یا کے ساتھ کہیں نور جان ہو رہا ہے, کہیں آپ کی حیات جان ہو رہی, کہیں آپ کو یا کے ساتھ ندا کی, کہیں آپ سے مدد مانگی جا رہی ہے. سنیے حضرت عمر ابن سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن مرہ جہنی, عمر بن قریش, عمر بن سہیل, عمر بن صبیح, عمر بن ضابی الیشکری, عمر ابن الاقوى, عمر ابن الاقوى رضی اللہ تعالی عنہ, عدی بن حاتم الطائی, عدی بن ربیع بن عبد العزى, عقبہ بن نعمان, عطارد بن حاجب, حضرت عائض بن سلمہ عزدی, حضرت الحجرمی, اشعث بن عمر الكندي رضي الله عنه, حضرت بن نبلة, حضرت ابن عزة, زمان بن قیس, سفیان. کتنے نام دوں میرا, میں ساری رات بیان کرتا رہوں تو صحابہ اکرام وہ صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ناز خان ہیں, جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناز کرتے ہیں, ان صحابہ کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو آج بڑی جسائی سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت تو بدعت ہے, تم کیوں کرتے ہو, تم نہ کیوں سنتے ہو, یہ اتنے صحابہ اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ بدعت کرتے رہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور پھر ان کو انعامات عطا کرتے رہے, ان صحابہ کرام کو اپنی چادریں عطا کرتے رہے, دعاؤں سے نواتے رہے, تو کیا یہ سارے کے سارے معاذ اللہ فضلی ہیں؟ جبکہ تمہیں آقا کریم نے کہا ہے انا علیہ وآلہ, جب تجھے ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عقیدے پر ہیں. تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا, نعت پڑھنا سننا یا اچھا شعر کہنا یہ بری بات نہیں ہے. اور آقا کو کون شعر کون کا شعر نہیں سکھایا گیا, یعنی جو کلام کاظم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے تم نے کہا مما اللہ نہ ہو شعر ہے, اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا, مما یم بغیر ہے, کیوں نہیں سکھایا؟ اس لیے کہ آپ مرے محبوب اور تیری شان کے لائق نہیں تھا. تو جو محبوب کی شان کے لائق ہو یہاں سے چیز واضح ہو گئی, جو میرے محبوب کی شان کے لائق ہے وہ سب چیزیں اللہ جل مجدور کے لیے محبوب ہوا ہے. اور جہاں محبوب کی عزت میں کمی آ رہی یا کسی کا اعتراض ہونے والا تھا یا وہ شخص کوئی بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر عظمت پر اعتراض کر سکتا تھا, تو وہ چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ دی گئی. یہ دی گئی عزت نہیں ہوتا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کا علم نہیں دیا گیا, یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کوڑ بنا کر نہیں بھیجا گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو حقیق بھی اللہ کہتا میں نے شیر کہنا نہیں سکھا, تو پھر ماں کہنا ہماری گھوم کے حجم سناؤ اللہ کہاں شیر ہوتا اتارا نہیں ہوتا. مجھے کہنا اگر شیر آپ کہیں ردیف کاف یا ملا دینا کہ جی شیر کیا ہوتا ہے ردیف کاف یہ کو ملا دینا چند موجود شیر جو ہیں الفاظ جو ہیں ان کو اس ترتیب سے رکھنا کہ وہ ان کا ردیف کاف یا مل جائے جو پہلے الفاظ میں جتنے ہیں الفاظ اتنے ہی دوسرے الفاظ میں آئے دوسرے شعر کے دوسرے حصے میں آ جائیں. اگر اتنے کا نزیر صاحب یا ہی ملنا تو کہتے ہیں تو رب جل مجدور کی نے شاہ کا ان آسری نہ کر کا ہوتا ہے فصل لے گی ربی کا بن ہر ان شاہیا کا ہوا آپ بتا رہے ہیں. اب ابھی جا نے جب کہا نا کہ یہ معاذ اللہ یہ نبی تو یہ تذکر اللہ کیا ہے کہ شاعر ہیں, تو آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئے نازل ہوئی تو کہا خانہ کعبہ میں جا کے لٹکاؤ. اب اس سورہ مبارکہ کو خانہ کعبہ میں جا کے لٹکا دیا گیا, تو جب لٹکایا گیا تو سارے آ کر پڑھتے ہیں ابو جہل بھی آیا شاید تھا بہت بڑا عزیز تھا بہت بڑا فقیر ولید تھا بہت بڑا ان کا نئے ہوتا ہے تو صبح جا کر پڑھتا ہے تو کہتا ہے ان آ تو ان کا لکھا ہوتا ہے فصل میں ربی کا وار ہے اتنا شانیہ کا ہوگا اب اثر ہے اب ردیف کا بھی مل رہا ہے آگے وہ بولنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بلانا چاہتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو آگے اس نے دیکھ لیا ردیف کا بھی ملا دیا اپنے عزت کا اظہار کر گیا آقا کی عظمت کا اقرار کر گیا اور آگے لکھ گیا حاضر کلام لیسا بشر اتنا بینا کل کا اثر فصل ردی کا بن ہر ہر کا ہوا اب تار حاضر کلیں حاضر کلام ادیفہ دے بشر وہ جیت کر گیا لیکن آپ نے عزت کا اظہار کر گیا اور محبوب کی عظمت کا جو ہے وہ الحمد للہ کر گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اگر صرف جیت کار تو ملا دینے کا نام ہی شیر ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نبی انا ابن عبد المطلب اتنا ملتا ہے جیت کا صحیح حدیث میں ہے جن کے حسین کے دن آقا کریم یہ بار بار فرما رہے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فل خزرے فہمنا آئے گا مقبل اجرے اب دیکھیے کیسا مل رہا ہے لیکن جو اللہ کے اللہ رجل سے کہہ رہے مما اللہ شیر وما کے مزید ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا کون سا ہے اس کی آگے جان ہو جائے ربا جب مزید ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے تو پھر آپ کا کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو ان کی شان کے لائق نہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے. اور جتنی تعریف کرتے جاؤ میرے آقا کی شان کے لائق ہے کرتے جاؤ وہ صحیح ہے. تو آقا کے علم پر اعتراض اس حال کے کریمہ سے نہیں ہو سکتا. آقا کی عطاؤں پر جو رب نے آقا پر عطائیں تھیں ان پر اعتراض اس آیت سے نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ جل مجدہ کی معلوم الغیب ہے اللہ کو پتا تھا ان چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کریں گے تو ساتھ ہی کہہ دیا کیوں نہیں دیا وما جم بگیلا یہ ان لیے مناسب نہیں ہے جو میرے محبوب کے لیے مناسب ہے وہ کائے بہار چیز آتا ہے دیکھیے نا معاذ اللہ فضل اللہ کہ میں کہوں کہ اللہ جل مجدہ کریم نے محبوب کو ہر چیز عطا فرمائی ہر چیز کا مالک کو مارا مالک کو بنایا تو کوئی کہے جی جھوٹ کا نہیں بنایا اس کا مطلب ہمارے کو ہر چیز کو نہیں کی گئی لیکن جھوٹ کیونکہ آپ کی شان کے لائق نہیں گیا تو اس کی آقا کو عطا نہیں کیا گیا اور جو شان کے لائق ہے وہ عطا دیا گیا تو اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے محبوب کو شاید کہتے ہو خبردار میرے محبوب قائمہ کہنا میں نے محبوب کو شیر کہنے نہیں سکھائے کیا اگر یہ شعر کہنے نہیں سکھائے تو ہے کیا؟ بعض بات یہاں اتنے ردیب کاویاں ڈلتے ہیں جتنے اجانی بغیر جو ان کو لوگ شاعر لوگ جو ہیں آج جن چیزوں کو شعر کے یعنی وہ مناسب کہتے ہیں تو ہمارے پاس میں کتنی آئی تھی جو بالکل ان کا ردیب کاویہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے اضافہ کا تل واقعہ لڑکا لبس کے ہاں کاغی بات حافظ آپ کو کیا تو یہ کیا ہے تل ارد بھجا بلکہ تل جبال سچا بکانا تل ہر بستا بکن تم ازماج سلاسا بظاہر ہے لیکن یہ شعر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو رب جلا مجدور نے شاید ہوا ان ہماری ذکر ارے یہ بھی ہوتا ہے اس کو شعر کہہ کے ٹالنا بھی ہے یہ نصیحت ہے سرا فخر یہ نصیحت ہے بہتر آدم بھی اور روشن پورا ہے کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ اس کے ردیف کا یہ نرے میں ہیں تو معذ اللہ یہ شعر ہے نبی ہے شعر کہنا ان کی شان کے لائق نہیں ہے یہ نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے کیوں قرآن ان کو دیا جو جن برا من کہنا ہے بس یہی کر کہ اللہ کا دیں کیا جو زندہ ہو اس سے کون رکھتا ہے جو زندہ جو مردہ دل کیا کریں یہ ابو جال ابو جال یہ مردہ زندہ لوگ ہیں اور سدھی بھر عمر بھروتی یہ زندہ لوگ ہیں مومن زندہ ہے کہ قبر میں ہو کافر مردہ ہے چاہے زمین کے اوپر ہو اس لیے فرمایا جو زندہ ہے اس کو بھائی بھائی حق کا لکھا جو الگ کافری اور کافروں کا ثابت ہو جائے کافر ان پر بڑا ثابت ہو جائے حضرت شاہ سے اکبر سندہ سفر رہو نے اس آج کو میں آپ کو بتانا بھول گیا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وما علم الشعر وما یمبر کا جو ترجمہ حضرت شاہ سے محی الدین اکبر اور بہت بڑے اللہ کے ولی انہوں نے جو کیا تو کہتے ہیں کہ آج کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معنی اور ایمان کے ساتھ کلام نہیں فرمایا جو تو انوار کے بکری رہنے کا استعمال ہو جیسے شعروں میں ہوتا ہے بلکہ صاف شریف کلام فرمایا جس سے تمام حجاب اٹھ جائیں ادھم روشن ہو جائیں کیونکہ شعر جو ہے اس میں توریہ ہوتا ہے رمض و اجمال کا ہے اس لیے شعر کی نبی فرما کر اس معنی کو بیان کر دیا سبحان اللہ دیکھیے اولیاء نے کتنے پیارے معنی کر دیے علاقہ کی شان بیان ہوتی ہے تھوڑا یہ شعر نہیں بلکہ قرآن ہے اور کیوں دیا کہ یہ زندوں کو ڈرائیں بلکہ ہکل قولو عدل کافرین اور کافروں پر جو بات ہے وہ ثابت ہو جائے وہ واقع ہو جائے کافروں پر یعنی حجت عذاب جو ہے وہ قائم ہو جائے یہ قرآن محبوب کو دیا کہ کل قیامت کے روز کافر جو ہیں وہ کوئی حجت نہ پیش کر سکیں کوئی بات نہ کر سکیں دعا کیجیے جلدہ جلدہ مسجد کریم مسجد محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں سے اور قرآن سے کچھ توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علی الا البلاغ المبین